रहने को पसंद करें, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ बैठे या वहां जाके, जब भी जरूरत आप पड़ेगी अल्लाह के रसूल को पहुंचाया जाता है। रात का अजर कितना है, 10 दर्जे बुलंद होंगे, 10 गुनाह माफ होंगे और 10 नेकियां लिखी जाएंगी, 70 मरतबा अल्लाह रहमत का नज़ूल फरमाएंगे और 70 मरतबा तमाम फरिश्ते आपकी बख्शिश और मगफरत की दुआएं करते हैं, और क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल आपकी शफाअत करेंगे। यहाँ ये बात भी समझने वाली है, कुछ लोग कहते हैं कि 40 नमाजें यहाँ मदीना में पूरी करनी है, कोई ऐसी बात सही हदीस से साबित नहीं। सही हदीस क्या है, मन सल्ला लिल्लाहि 40 यौमन फी जमा यदरिकु तकबीरतल उला कुतिबत लहू बराअतन बराअतु मिनन नार व बराअतु मिनन निफाक। जो 40 दिन तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ लेता है और ना तो मुनाफिक होगा, अगर फौत हो जाए तो जहन्नम से आजाद होगा। ये सही रिवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, ये आप यहाँ भी कर सकते हैं, और वहां भी अगर 40 दिन आपको मिलने हैं तो आप मक्का में हो या मदीना में बाजमात तहबीबुल्लाह के साथ नमाज पढ़ने की कोशिश करें। आप हज मुकम्मल करने के बाद अगर देखना चाहते हैं कि मेरा हज कबूल हुआ है कि नहीं, तो उसकी सबसे पहली निशानी होगी कि आइंदा से खैर के काम और नेकी के काम आपके दिल के असल अरमान बन जाएंगे। कबूलियत की कुछ सीखने या सिखाने के लिए, فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ تَمَّ مِنْ حَجَّتُهُ, अजर उसको भी उतना ही अल्लाह अता करते हैं जितना हाजी हज करके आएगा उसको अजर मिले। दूसरा तरीका जिससे आप हज का सवाब ले सकते हैं, مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے, سورج نکلنے کے بعد دو رکعتیں اٹھ کے پڑھ لیتا ہے, اس کو مکمل حج اور عمرے کا اجر و ثواب عطا کر دیا جاتا ہے. تیسرا ہم نماز پڑھتے ہیں تو بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم روزے رکھتے ہیں تو بھی روزے رکھتے ہیں, لیکن وہ حج کرتے ہیں, عمرے کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں. سلسلہ سلسلہ 33 مرتبہ الحمدللہ صدقہ جہاد کا جو تمہیں مل جائے. اتفاق سے جب نماز مکمل ہوئی صحابہ بیٹھ کے پڑھ رہے تھے, وہ امیر صحابہ واپس آئے, کیسے بیٹھے رکھتے ہیں اللہ کے رسول نے یہ بتایا, چھپا تو سکتے نہیں, وہ بھی بیٹھ گئے. کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ کام تو انہوں نے بھی شروع کر دیا. فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, تو اللہ کا فضل. چوتھا طریقہ جسے آپ جامع کی 3024, دنیا میں 4 لوگ, ایک جس کے پاس علم ہے اور مال ہے, علم سے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, مال سے وہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے, یہ سب سے افضل انسان ہے قیامت. ایک وہ ہے جس کے پاس علم ہے مال نہیں ہے, اور وہ کہتا ہے یا اللہ मेरे पास भी माल हो तो मैं भी ऐसे ही खर्च करूं जैसे ये खर्च रहा है। क़यामत के दिन होगा एक ही सब में दोनों खड़े होंगे, फिर अज्रुहुमा सवा, दोनों का अजर बराबर होगा। नियत करें मैंने भी हज करना है, अजर नियत के मुताबिक भी मिलेगा। इन्नल्लाह कद औका अजरहु अला कद्र नियत। तीसरा इंसान जिसके पास माल है लेकिन इल्म नहीं, और एक ऐसा है जिसके पास माल भी नहीं और इल्म भी नहीं। माल है हर वक्त बुराई करता है, ये सबसे बुरा इंसान, इल्म नहीं। और जिसके पास दोनों चीजें नहीं लेकिन नियत ये है मेरे पास भी माल हो तो मैं भी जो है वो जुआ खेलूं और मैं भी ये बुराइयां करूं, क़यामत के दिन उसी के साथ ही खड़ा होगा। और वही जरूर होगा सवा, इन दोनों का गुना बराबर होगा। अल्लाह सुब्हान जलाल से दुआ है, अल्लाह सुब्हान जलाल जाने वालों के लिए आसानियां फरमाए और हज मबरूर की तौफीक सबको अता फरमाए और खैरियत से वापस लाए, और जो लोग उनकी रहनमाई करने वाले हैं अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। बात को खत्म करने से पहले मैं एक नंबर लिखवाना चाहूंगा, आप सब भाई जरा लिख लीजिए 0300-418-1628। ये हमारे मोहतरम याहिया भाई का नंबर है, अभी वो एक ग्रुप क्रिएट करेंगे, जो भाई भी इस नंबर को नोट करना चाहता है वो करे। और जब तक आप हज पे जाते हैं हम इंशाल्लाह इस बात की पूरी कोशिश करेंगे उसके बारे में किसी किस्म का सवाल, ताकि आपको उसका जवाब दिया जा सके। दोबारा से देख लीजिए 0300, ये वाले का नया नंबर दे रहे हैं याहिया साहब, 0300-430-455। अल्लाह सुब्हान जलाल आपको खैर बरकत से नवाजे। मैं इस दुआ के साथ इस मजलिस को खत्म करना चाहूंगा कि अल्लाह सुब्हान जलाल जिस तरह यहाँ हम जमा हैं हमें जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए, और हमारी औलादों को हमारे लिए आंखों की ठंडक बनाए और सबके जरिए बनाए, और क़यामत के दिन अपने महबूब की रफाकत नसीब फरमाए और अपने दीदार का मुस्तहिक बनाए। آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين شكرا كبير بروجرام مجھے جان نمبر دیا بہت اچھی انٹرٹینمنٹ ہوگی میری بھی سفر میں